the midst of death, life persists. In the midst of truth persists. In the midst of darkness, light persists. कैसे कैसे रोग लगाए दिल ने हमारे बैठ कैसे कैसे रोग लगाए दिल ने हमारे कैसे रो